द्वैत प्रपंचाश्रय सत्य ज्ञान सुखात्मक श्रुतिशिशो पाखंड गोचर मिथ्यावंद विदो मन परमात्मक मोक्षम प्राप्त स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोचित। श्राद्ध बोध होने के लिए पदार्थ उपस्थिति कारण है, पदजन्य पदार्थ उपस्थिति होने पर श्राद्ध बोध होगा। ये तार्किक न्याय के लोग भी मानते हैं और कुमार लभट्ट भी मानते हैं। प्रभाकर कहते पद अध्याय करने की आवश्यकता नहीं, अर्थ अध्याय करना लाघव है। पद अध्याय करना फिर पद से पदार्थ बोध होकर के श्राद्ध बोध, उसके अपेक्षा अर्थ अध्याय कारण शार्दोदय के प्रति, और वहाँ पदार्थ उपस्थिति है ही कारण है। पदजन्य पदार्थ उपस्थिति मानने की आवश्यकता नहीं है। तार्किक लोग को कुमार भट्ट आदि युक्ति देते हैं, प्रत्यक्ष कोई पदार्थ हो किंतु उस पदार्थ को किस शब्द से कहते मालूम नहीं है, तो शब्द सुनने पर भी पद ज्ञान हुआ, पदार्थ भी सामने है तो शब्दबोध हो जाएगा। पद की शक्ति ज्ञानी तो शक्ति से पदजन्य पदार्थ उपस्थिति मानेंगे, वहाँ पदार्थ सामने होने पर भी पदजन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं होने से शब्दबोध नहीं होता है। पदार्थ है किंतु किस पद से इसको कहा जाता है मालूम नहीं, सामने दिखते हैं सो पदार्थ, उसमें जो पदार्थ हम कहते हो जो पद कहते हो उसका अर्थ भी सामने है किंतु इसी पद का ये अर्थ निश्चय नहीं, बहुत अज्ञात पदार्थ है तो शब्दबोध नहीं होता है। और यदि पदजन्य पदार्थ उपस्थिति कहेंगे वहाँ पदार्थ तो उपस्थित प्रत्यक्ष दिखते आए किंतु पदजन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं, पदजन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं और शब्दबोध नहीं होगा तो क्या दोष है, कोई दोष नहीं। और यदि पदार्थ उपस्थिति को शब्दबोध का कारण मानेंगे तो पदार्थ उपस्थिति है किंतु शब्दबोध नहीं होता है तो होगा अन्वय विचार, कारण है कार्य नहीं पदार्थ उपस्थिति है। तो व्यभिचार वारण करने के लिए तार्किक लोग कहते पदजन्य पदार्थ उपस्थिति शब्दबोध का कारण है, जहाँ पद की शक्ति ज्ञात नहीं है वहाँ पदार्थ प्रत्यक्ष दिखने पर भी पदजन्य पदार्थ उपस्थिति नहीं होती तो शब्दबोध नहीं होगा। ये भाट का मत और न्याय का मत है, किंतु प्रभाकर कहते ये गौरव अर्थ अध्याय है। यदि अर्थ अध्याय करेंगे पदाध्याय नहीं करेंगे तो पुष्पेभ्य चतुर्थी विहति है, तो साधु के लिए स्पृह इति पद का अध्याय करना पड़ेगा। ये सूत्र है स्पृहेरीप्सित, स्पृह धातु का प्रयोग करेंगे जो ईप्सित इष्टतम उसे चतुर्थी विहति होती है, पुष्पेभ्य हो गया। विश्वजिता यजत, इसमें विश्वजिता यजत, यजत का कर्ता कौन है, विश्वजिता आगे न इष्ट भावेद, इष्ट को चाहने वाला होगा अधिकारी, इष्ट को चाहने वाला कौन है, स्वर्ग काम नियोज्य लाभ करने के लिए नियोज्य होता अधिकारी, स्वर्ग काम विश्वजिता अजित, स्वर्ग काम पद का अध्याय करना। यद्यपि स्वर्ग काम है पद है ही नहीं तो स्वर्ग काम कहाँ से आएगा, क्योंकि जहाँ कोई फल कहने के बाद भी नहीं, यदि फल विधान नहीं किया गया, कर्म का विधान किया गया, व्यर्थ कर्म का विधान वेद में नहीं होगा अवश्य ही फल होगा, तो क्या फल होगा इसमें विचार किया, स स्वर्ग सर्वान प्रत्येक विशिष्टत्वा, तो जहाँ फल नहीं कहा गया तो स्वर्ग ही फल होगा, क्योंकि स्वर्ग सबको इष्ट है, स्वर्ग है सुख विशेष, सब चाहते हैं, पुत्र पशु धन आदि कोई चाहता कोई नहीं चाहता, किंतु स्वर्ग रूप सुख सब चाहते हैं, तो स्वर्ग अर्थ का अध्याय हो जाए निर्जलाभार्थ स्वर्ग काम पद से, यहाँ अर्थ अध्याय नहीं, यहाँ तो पद अध्याय करना पड़ेगा, स्वर्ग काम पद का अध्याय करना पड़ेगा, जैसे स्पृहति पद का अध्याय लोक में करना पड़ता है, पुष्पेभ्य ये पद साधु के लिए। शौर्य चराव अतिदेश प्राप्त अग्नि जुष्टम निरोपाम इति मंत्रे प्रकृतवाचक पदवक्तया कृतोपकारी अग्निपद बाधिन वाचक पद लाभाय सूर्यपद से अध्याहार। यहाँ अध्याय, यहाँ भी अध्याय होता है पद अध्याय। अग्नि जिष्टम निरपानी ये मंत्र है। ये प्रकृति और विकृति दो प्रकार आ गए। प्रकृति आ कहते यत्र समग्र अंगों का उपदेश, समग्र अंग का उपदेश यदि है उसको कहेंगे प्रकृति। याग का विधान किया गया, सब अंगों का उपदेश नहीं किया तो उसको कहेंगे विकृति। विकृति प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य, ये अतिदेश वाक्य है। जितने विकृति याग प्रकृति याग के अनुसार उनका अनुष्ठान होता है। जितने इष्टि है सबकी प्रकृति दस पुनर्वास, दुग्ध दधि घृत आदि के द्वारा जो कर्म किया जाता है उसको कहते इष्टि, उनकी प्रकृति है दस पुनर्वास। और जितने सोमयाग है उनकी प्रकृति है ज्योतिषम, और जितने पशुयाग उनकी प्रकृति है अग्निशम पसंद आरभता। तो प्रकृतिवाद विकृति कर्तव्य, ये भी एक शौर्य चरु है। उसमें प्रकृति में जैसे था मंत्र वो मंत्र विकृति में प्राप्त हो गया। तो विकृति प्रकृति विकृति कर्तव्य, इसमें विकृति में भी अग्नय जिष्टम पानी ये मंत्र प्राप्त हो जाएगा। प्रकृतो वाचक पदवत्या कृतोपकार, कृतोपकार जैसे प्रकृति का उपकार सिद्ध हो गया। वाचक पद है सूर्य पद है, अग्निपद बाधे न अग्नय जिष्टम निरपानी मंत्र में है, किंतु ये सौर्य चरु सूर्य देवता का। सूर्य देवता कर्म जब करेंगे प्रकृति में तो अग्नय जिष्ट निरपानी आया, किंतु जब सूर्य देवता के कर्म करेंगे वहाँ अग्निपद बाधे न वाचक पद लाभ है सूर्य पद से अध्याय। अग्निपद का बाध करके वाचक पद प्राप्त करने के लिए यहाँ सूर्य पद का अध्याय करना पड़ेगा। तो कुछ कुछ स्थल बताया, पुष्पेभ्य में सूर्य के पद का अध्याय, विश्वजीता वाक्य में स्वर्ग का पद का अध्याय, और मंत्र में अग्नि जिष्टम निरूपम ये मंत्र भी विकृति सौर्याग में प्राप्त हो गया, किंतु सौर्याग में सूर्य है देवता, तो अग्नि जिष्टम के स्थान पर सूर्या जिष्टम निरूपमी ऐसा अध्याय होता है। तो पद अध्याय तो हुआ, तो पद अध्याय होने पर भी सर्वत्र पद अध्याय नहीं है, अन्यथा तो अर्थ अध्याय हो जाएगा। पदार्थ स्मरणाय वाक्यार्थ अनुभवाय वा तद अनुपक्षणार्थ, पदार्थ के स्मरण करने के लिए पद अध्याय करना पड़ेगा कोई जरूर नहीं, और वाक्यार्थ बोध के लिए पद अध्याय करना कोई जरूरत नहीं। पद अध्याय के बिना अर्थ अध्याय से वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, पदार्थ का ज्ञान भी हो जाएगा प्रत्यक्षादि के द्वारा। तो उसको शाब्द बोध कैसे कहेंगे, शाब्दत्वम च पदजन्य अन्य अनुभावकत्व नहीं हो, पदजन्य अन्वय अनुभव अन्वय अनुभव क्यों, पदजन्य अन्वय का अनुभव, अन्वय अनुभव पदार्थों के अन्वय संबंध, पदार्थों का संबंध अनुभव होता है शाब्दबोध, किंतु पदजन्य पदजन्य जो अन्वय अनुभव जो अनुभव पदजन्य हो, पदजन्य अनुभव हो अन्वय का पदार्थों के संबंध का, ये हो गया शाब्द। शाब्दबोध में शाब्दत्व रहेगा, शाब्दत्व कैसे पदजन्य अन्वय अनुभव न पदजन्य उपस्थिति जन्य अन्वय अनुभवत्व न। कुमार भट्ट मत के अनुसार न्याय मत के अनुसार पदजन्य उपस्थिति जन्य अन्वय अनुभवत्व न, ये तो पदजन्य अनुभव है, किंतु भाट मत के अनुसार पदजन्य उपस्थिति उपस्थिति जन्य अनुभव, अन्वय अनुभव तो दोनों बराबर है शब्द बोधे। एक तो प्रभाकर कहते पदजन्य अनुभव, भाट और नायक लोग कहेंगे पदजन्य उपस्थिति जन्य अनुभव, ये गौरव है। पदजन्य उपस्थिति जन्य अनुभव होते न शाब्दत्व न गौरवार, किंतु पदजन्य अन्वय अनुभव होते न, तो पदजन्य अनुभव कहने से पद से पदार्थ उसके बाद शाब्द बदलता नहीं, पदजन्य अनुभव हो जाएगा, ऐसा होने से अर्थ अध्याय से भी हो जाएगा गौरवार। अतएव योग्यता आवश्यक से कहेंगे जलम आनय, जलम आने घटे न जलम आनय, योग्य घट होता है छिद्र वाले घट, योग्य ही जल लाने के लिए छिद्र इतर छिद्र भिन्न, तो ये छिद्र इतर घट होने से उसमें छिद्र इतरत्व तो योग्यता का आवश्यक है। योग्यता आवश्यक से छिद्रतरत्व आदि है पदार्थ अनुपस्थित आदि घटन जल महार कागज से जल लाभ छिद्रतरत्व कहने के लिए क्या पद है? कोई पद है नहीं, पद से उपस्थित नहीं हुआ छिद्रतरत्व। छिद्रतरत्व आदि पदार्थ अनुपस्थित आदि पद से उपस्थित नहीं होने पर भी शाब्द बोध में तो ग्रहण होता है। पदजन्य अन्य अनुभव विषय शाब्दत्म पदजन्य जो अनुभव हुआ शाब्द बोध हुआ पदजन्य अन्य अनुभव हुआ उसका विषय हो गया छिद्रतरत्व। छिद्रत्व में भी शाब्दत्व शब्द शब्द बोध विषय तो आ जाएगा। शाब्दत्व शाब्दत्व आश्रय शाब्दत्व शब्दत्व का आश्रय शाब्द बोध शाब्द बोध विषय तो शाब्दत्व का तो शाब्दत्व का आश्रय जो शाब्द बोध तद विषय तुम विषय तो किसमें आएगा? छिद्रतरत्व में। अर्थात यहाँ क्या हुआ? छिद्रतरत्व पद नहीं होने पर भी उसका बोध शाब्द बोध कहा जाता है। तो शाब्द बोध विषय तो छिद्रतरत्व में आता है अर्थात मानने से हो जाएगा। शब्दजन्य नहीं है छिद्रतरत्व आशय को कोई पद ही नहीं, पदजन्य अन्य अनुभव विषय होने से शाब्द बोध हो गया। और यदि पदजन्य उपस्थितजन्य अनुभव अनुभव कहेंगे तो यहाँ पद है ही नहीं छिद्रतरत्ववाचक। अन्यरपि और न्यायिक लोग भी कहते हैं अनुकूलत्व प्रतियोगित्व आदि ना तथा पदमा अनुकूलत्व पचती का पाकम करोति पाक के साथ कृति का संबंध हो जाएगा। पाक अनुकूल कृतिमान चैत्र पाक के साथ कृति का संबंध करने के लिए पाक अनुकूल कृति तो पाक का कृति के साथ संबंध होता अनुकूल ना अनुकूल को कहने के लिए कोई भाषक पद है ही नहीं। वो तो केवल पश्चिम में पश्च धातु ती प्रत्यय ये दोनों के संसर्ग संबंध के सामर्थ्य से ही अनुकूलत्व अर्थ का भान होता है। संसर्ग मर्यादया भाषते संसर्ग के संबंध उसके सामर्थ्य से अनुकूलत्व पाक अनुकूल कृतिमान ऐसा बोध होता है। अनुकूलत्व का कोई भाषा का शब्द है ही नहीं। प्रतियोगित्व आदि ना प्रतियोगी है घटो नास्ती तो घट में प्रतियोगित्व आदि है न के साथ अन्य होगा घट प्रतियोगी का अभाव तो प्रतियोगित्व आदि नाम तथा तो भगवान तथा तो का तो पदजन्य अन्य अनुभव है ऐसा माना जाता है। पदजन्य उपस्थिति जन्य नहीं इससे सिद्ध हुआ उपस्थिति मात्र शाब्द बोध के कारण है पदजन्य उपस्थिति की आवश्यकता नहीं तो अर्थाध्याय से हो जाएगा पद अध्याय करने की आवश्यकता नहीं। एवं स चैत्रोयम इत्यादि लोके उद्भिदायोजित पशु काम इत्यादि से भेद चैत्रोयम अयम चैत्र चैत्रो अयम इसमें चैत्र पद का अर्थ और उद्भिदायोजित का पशु काम इसमें प्रत्यक्ष उपस्थिता नाम है चैत्र उद्भिदादि पदा नाम चैत्रोयम ऐसे कहने पर चैत्र पद का प्रत्यक्ष होगा। चैत्र पद का प्रत्यक्ष शब्द का प्रत्यक्ष होता है किस इंद्र से? हाँ प्रत्यक्ष उपस्थिता नाम चैत्र उद्भिदादि पदाना चैत्र पद का प्रत्यक्ष उपस्थित हो गया उद्भिद पद का भी प्रत्यक्ष हो जाता है श्रवण इंद्र के द्वारा प्रत्यक्ष होगा। श्रवण इंद्र के द्वारा पद का प्रत्यक्ष होता है या शब्द बोध होता है? शब्द का प्रत्यक्ष होता है अर्थ का शब्द बोध होता है। भूतले घटो अस्ति घटम आनय यहाँ अर्थ का तो शब्द बोध हुआ इन शब्द का प्रत्यक्ष घटम आनय ये प्रत्यक्ष होता है शब्द का। हाँ प्रत्यक्ष क्या था आंस दिखने का नहीं श्रवण श्रवण इंद्र से प्रत्यक्ष होता है गंध का भी प्रत्यक्ष होता है। तो यहाँ प्रत्यक्ष उपस्थित हो गए चैत्र उद्विदादि पद है इनका अन्य होता है नामत्व अन्वय नाम रूप से चैत्रयम चैत्र अयम चैत्र चैत्र नाम का यह नामत्व प्रातिपादिकत्व सीधा अन्वय हो गया। नहीं तो क्या होगा चैत्रयम का क्या अर्थ करेंगे यदि नामत्व अन्वय नहीं कर ये चैत्र इसका नाम ही चैत्र है नामत्व अन्वय हो गया। नहीं तो क्या होगा चैत्रयम का अर्थ चैत्र शब्द पद से उपस्थित होगा अर्थ पदजन्य अन्य अनुभव कहेंगे चैत्र पद का अन्य अनुभव हो जाएगा शाब्द बोध हो जाएगा ये चैत्र नाम का ही। और यदि पदजन्य पदार्थजन्य अन्य अनुभव कहेंगे शाब्द बोध तो पहले पद से अर्थ का उपस्थित होगा चैत्र पद से क्या अर्थ उपस्थित होगा? जो व्यक्ति सामने दिखता है चैत्र पद चैत्र, तो चैत्र कहेंगे तो अयम चैत्र, अयम तो चैत्र को दिखाते हैं, फिर वो चैत्रोयम उद्देश्य अयम है अर्थ, उसमें चैत्र भी पद है, उसका भी यदि अर्थ चैत्र होगा, एक ही अर्थ में उद्देश्य विधेय कैसे होगा? इसलिए चैत्रोयम क्या कहना पड़ा, अयम चैत्र पद वाच्य है, चैत्र शब्द का क्या होगा, चैत्र पद वाच्य, अयम दिखा करके ये चैत्र है। नाम कहें तो चैत्र नामक हो गया ठीक, यदि नाम नहीं कहें पदजन्य पदार्थ उपस्थिति शब्दवत का कारण मानिए तो अयम चैत्र पदवाच्य ऐसे कहना पड़ेगा, अर्थ हो जाएगा। तो क्या होगा, चैत्र पदवाच्य अयम, और उद्भिदायुक्ति में क्या होगा, उद्भिद पदवाच्य न यागे न, ऐसा कहना पड़ेगा, उद्भिदा यजत में उद्भिद पदवाच्य न यागे न इष्टभावे, चैत्र में क्या हुआ है, चैत्र पदवाच्य अयम, यह अर्थ कहना पड़ेगा। पदजन पदार्थ की उपस्थिति होगी तब शब्द होगा, पदार्थ उपस्थित चैत्र पदवाच्य अयम, ये करेंगे तो इत्यादि कल्पना लक्षण प्रसंगा अर्थ को ऐसा अर्थ करेंगे तो लक्षण करनी पड़ेगी। और शक्ति के ज्ञान ज्ञान नहीं हो तो लक्षण नहीं होगी। अग्रहित संगति के पदे तदयुगा, अग्रहिता संगति यस्य पदस्य तत्पदम अग्रहित संगति गम, जिस पद की शक्ति ज्ञात नहीं वहाँ लक्षण नहीं होगा। किसी भी अर्थ में शक्ति ज्ञात हो तो लक्षण चाहिए, और शक्ति ज्ञात नहीं होकर के पद में इसे लक्षण नहीं होती। चैत्र पद की शक्ति किसी में पहले ज्ञात हो तो करना पड़ेगा, ज्ञान तो लक्षण कहेंगे तो चैत्र पद का चैत्र पद वाच्य कर दिया तो उसी शक्ति किसी में इसे लक्षण नहीं होगी। घट पटो न इतर, घट पटो न कहने से नए अन्वय, यहाँ घट पटो न में नए का अन्वय होता है, पट के साथ अन्य होता है, घट के साथ पटो न, पटो न का तो पट भिन्न है, भेद का प्रतियोगी पट, तो न का स्वभाव के साथ पट का अन्य होगा प्रतियोगित्व, घट का अन्य होगा अनुयोगित्व। चैत्रयम इत्यादि नाम भयान्वयपी विभक्त्यर्थ द्वारा तो अनुपक्षण न, घट पटो न में यहाँ विभक्त्यर्थ के द्वारा अन्य नहीं होता है, साक्षात अन्य हो जाता है, क्योंकि यहाँ न निपात अव्य निपात अन्य नामार्थ अवैध अन्वय, अव्यय निपात से भिन्न प्रातिपदिक अर्थ में अवैध अन्वय होता है, यदि अव्यय हो निपात हो वहाँ भेदेन अन्वय हो जाएगा, भेद का अन्वय प्रतियोगिता संबंधी अन्वयता संबंध से अन्वय हो जाएगा, क्योंकि न अव्यय निपात है, अव्यय निपात से अतिरिक्त प्रातिपद दो प्रातिपदिक अर्थ का भेद अभेद अन्वय होता है, यहाँ भेद अन्वय हो जाएगा। घट पटो न में नए स्वभाव के साथ पट का अन्वय अभेदन होता है, पट अभिन्न अभेद भेद है नहीं, वेद अन्य होता है, जिस नए का अन्य हुआ चैत्र इत्यादि नाम ध्यान भी विभक्त्यर्थ द्वारा तो अनपेक्षण है न, विभक्त्यर्थ के द्वारा से अन्वय होता ऐसा नहीं, विभक्त्यर्थ द्वारा नहीं अभेद अन्य हो जाता है, वेद अन्य घटपट नहीं वेद अन्य होता है। फिर चैत्र इत्यादि नाम ध्यान भी विभक्त्यर्थ द्वारा की अपेक्षा नहीं, और वहाँ यदि विभूत्यर्थ मानिए व्युत्पत्ति अंतर कल्पनाथ नयन में विभूत्यर्थ अपेक्षायाम विभूत्यंतर व्युत्पत्ति अंतर कल्पनाथ, व्युत्पत्ति अंतर क्या है, ये नियमांत है, जिस नामार्थ में चैत्रादि नाम का अन्वय होगा वाच्यता संबंधन, चैत्रोयम का तो चैत्र पदवाच्योयम, अयम हो गया चैत्र पदवाच्य, चैत्रादि नाम का अर्थ में अन्य होगा वाच्यता संबंधन, नाम का वाच्य होता अर्थ, नाम अर्थ में किस संसर गया सवाच्यता संबंधन वाच्यता अन्य होगा, नाम समा तो उसमें क्या होगा, नाम का अर्थ के साथ वाच्यता संबंध से अन्य करने के लिए नाम समान विभूति को होना चाहिए, चैत्र अयम चैत्र प्रथमांत अयम प्रथमांत नाम समान विभूति तो होना चाहिए, हिमालय नाम नगाधिराज कहा गया, हिमालय नाम नगा हिमालय नगाधिराज दोनों प्रथमांत है तो वहाँ नगाधिराज हिमालय वाच्य, हिमालय का नगाधिराज के साथ पर्वत के श्रेष्ठ हिमालय पदवाच्य, हिमालय का अन्य होगा वाच्यता संशय। तो ये हो गया, हो जाएगा तो समान विभूति को होने से ही अन्य हो जाएगा विभूति अर्थ, विभूति अर्थ के बिना साक्षात अन्य हो गया वाच्यता संशय अन्य हो गया। नयन में विभूति अर्थ अपेक्षाएं जितम अद्वैतवादी भी, नये के साथ अन्य करने के लिए यदि विभूति अर्थ की अपेक्षा करेंगे तो भी अद्वैतवादी की जीत है। कैसे? जैसे नीलम सुगंधि महत उत्पलम, अभेद अन्य होता ना, नहीं जो नीला अभिन्न सुगंधि अभिन्न महत अभिन्न उत्पल, इसी प्रकार घट पटो न में न का यदि विभूति अर्थ की अपेक्षा करेंगे घटपट नयर्थानाम अभेद अन्य उपपत्ति, नयन में विभूत्यर्थ अपेक्षा, विभूत्यर्थ अपेक्षा करो समान विभूति कहे, समान विभूति होने से अभेद अन्य हो जाएगा घट पटो न, समान विभूति होने से अभेद अन्य हो जाएगा घट पटो न का तो घट पट भिन्न, घट पट भिन्न, पट भिन्न के पट भेदवान, पट न का अर्थ करना भेदवान अर्थ करना पड़ेगा, पट भेद करेंगे तो घट पट भेद करेंगे तो क्या होगा पट अभाव पट भेद, पट भेद घट स्वरूप है ऐसा अर्थ हो जाएगा, घट पट भेद तो घट पट भेद स्वरूप है ऐसा अर्थ हो जाएगा, अभेद अन्य हो जाएगा। नाम भेय विभूति अर्थ अपेक्षा, पहले नए अन्वय के लिए विभूति अर्थ अपेक्षा हुआ और नाम के लिए विभूति अर्थ अपेक्षा करेंगे तो क्या होगा, वेदे नाम ध्येयत्वम न सिद्ध्येत, वेद अनादि है उसमें नाम संज्ञा शादि नाम नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, तो वेद में यदि नाम ध्येय विभूति अर्थ अपेक्षा करें नाम के साथ अन्वय करने के लिए, नाम विभूति अर्थ के साथ नाम का अन्वय करना पड़ेगा किंतु नाम सिद्ध नहीं होगा अनादि वेद में, इसे शाब्दबोध नहीं होगा, जीतम पूर्वभूषण पूर्वभूषिका की जय होगा शाब्दबोध नहीं होगा, सर्वत्र नाम कहेंगे शादि नाम का अनादि वेद में संबंध नहीं होगा तो विभूति अर्थ के द्वारा उसका अन्वय नहीं हो सकता है। सोमेन यजित इत्यत्र मत्वर्थ लक्षण या उद्विदा यजित इत्यादि विशिष्ट विदित उपपत्ति, जैसे उद्विदा यजेत, ये उद्विद है नाम या का नाम है, किंतु वे यदि ये मानेंगे नाम ध्येय के साथ अन्वय करने के विभूति अर्थ द्वारा करना तो नाम होगा उद्विद, कि अनादि वेद में वेद में याग का नाम उद्विद इसे सिद्ध नहीं होगा, नहीं तो यागेन उद्विद नाम के न यागेन ऐसा अन्वय नहीं हो सकता है, नाम नहीं होगा तो फिर अर्थ कैसे होगा, जैसे सोमे ने यजित में क्या अर्थ करते हैं मत्व अर्थ में रचना करके सोमवता यागेन इष्टम भावित इसे अर्थ करते हैं, इस प्रकार यहाँ भी हो जाएगा उद्भिद बता याग की न ये अर्थ हो जाएगा, सोमेन यजित इत्यत्र मत्वर्थ लक्षण या जैसे सोमेन में मत्वर्थ लक्षण करते सोम शब्द का अर्थ करेंगे सोमवान तो सोमेन का अर्थ है सोमवता, सोमवता यागे न इष्टम भावे सोम वाले याग से इष्ट भावना करे, इस प्रकार उद्विदा यजित इत्यादि विशिष्ट विद्युत होते उद्भिद बता यागेन इष्टमावे उद्भिद बता उद्भिद बता यागेन मत्वर्थ रचना करके ऐसे उद्भिद गुण विशिष्ट याग विशिष्ट विधि सोमेन यजते विशिष्ट विधि, सोमेन यजते विशिष्ट क्या है सोम द्रव्य विशिष्ट याग का विधान, सोमेन यजते का सोम बता यागेन इष्टमावे थे याग कौन हो गया सोमवान सोमवत सोम विशिष्ट, याग में द्रव्य देवता गुण होते हैं सोम द्रव्य को गुण कहा जाएगा, गुण विशिष्ट याग का विधान तो विशिष्ट विधि हो गया, सोमन यजित में जैसे विशिष्ट विधि है उद्भिदा यजित इत्यादि में भी विशिष्ट बुद्धि हो जाएगी, उद्भिद गुण विशिष्ट याग है ना इसे अर्थ करेंगे मत्वत्व लक्षण करके, उभयत्व लक्षणाय तुल्यत्व ऐसी लक्षणा तो दोनों में करना पड़ा, तुल्य के से उद्भिद आदि पद वाच्य कहो अथवा उद्भिद विशिष्ट कहो, उद्भिद शब्द का अर्थ करेंगे उद्भिद पदवाच्य, उद्भिदा का अर्थ क्या करेंगे उद्भिद पद वाच्य न यागेन, ये भी रचना करनी पड़ेगी। और उद्भिद मत्वर्थ रचना करेंगे तो उद्भिद द्रव्य विशिष्टे विशिष्टे न यागेन, उद्भिद द्रव्य विशिष्टे न यागेन, ऐसा अर्थ करना पड़ेगा। तो मत्वर्थ में रचना करो अथवा वाच्यता समस्या अन्याय करो, दोनों में रचना बराबर है। रचना बराबर होने पर भी प्रवृत्ति विशेषकरत्व न विधित्व से वो उचितता, दोनों में रचना करने पर भी प्रवृत्ति विशेषकर होता है विशिष्ट विधि, उद्भिद द्रव्य विशिष्ट न यागेन, विशिष्ट विधि क्या हुआ, उद्भिद द्रव्य विशिष्ट याग, जैसे सोम में यजिता, ये विशिष्ट विधि है। सोम द्रव्य विशिष्ट यागेन, इसी प्रकार यहाँ भी उद्भिद द्रव्य विशिष्ट विशिष्टेन यागेन इष्टमावेद विधित्व से उचित होता, विशिष्ट विधि उचित है। वार्तिक कारण तो कुमार भट्टाना वार्तिकार यहाँ कुमार भट्ट है, श्लोक वार्तिक तंत्र वार्तिक लिखने वाले, पदार्थ उपस्थित है पद शक्ति साध्य, तो पद शक्ति साध्य हो गया पदार्थ की उपस्थिति, पदार्थ का ज्ञान, जैसे पद ज्ञानम तो कर्णम द्वारम तत्र पदार्थ भी, और शार्दबोध फलम तत्र शक्ति भी सहकारिणी, पद शक्ति साध्य पदार्थ की उपस्थिति, तदर्थम सर्वत्र पदाध्याय अंगीकार भी, इसलिए पद शक्ति साध्य यदि पदार्थ की उपस्थिति हुई तो पदार्थ उपस्थित होने के लिए पद शक्ति चाहिए तो पद अध्याय करना पड़ेगा, पद से ही पदजन्य पदार्थ उपस्थित होगी, इसे पदाध्याय अंगीकार करेंगे। भाट्टिकार मत में पदाध्याय पद का अध्याय करेंगे और पदजन्य शक्ति से पदार्थ की उपस्थिति होगी। नाम ध्यान में वित्पत्ति अंतराश्रय मतलब कुमार भट्टों के मत के अनुसार यद्यपि पद अध्याय करते हैं पद शक्ति साध्य है, किंतु नाम का जो अन्वय करेंगे उद्भिदाय घट घट माने अपचैत्र वयम क्या कहेंगे, अयम चैत्र नाम ध्यय का अन्वय करेंगे तो वहाँ तो मानना पड़ेगा नाम ध्यय अन्य वित्पत्ति अंतराश्रय मतलब नाम ध्यय करेंगे जिस नाम चैत्र चैत्र वयम दोनों समान व्योति कहे, जिस नामार्थ के साथ नाम का जिस अर्थ के साथ नाम का वाच्यता समस्या नहीं होगा वो दोनों समान विभूति को होना चाहिए, ये वित्पत्ति अंतर मानना ही पड़ता है। तथा जो स्वयं वित्वादित नाम देयाधिकरण इतम प्रसतान प्रसत्य, स्वयं भट्ट कुमार भट्ट ने ही नाम देय अधिकरण में ये विचार करके वित्वादन किया, नाम का अन्वय करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा कि नियम मानना पड़ेगा नामार्थ के साथ नाम का वाच्यता समस्या अन्वय करेंगे तो समान व्योतिकत्व तो आवश्यक है। प्रकृतम अनुसराम ये चल रहा था, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि जितने पद हैं सब लक्षणा से शुद्ध ब्रह्म को कहेंगे। सर्व पद लाक्षणिक होगा तो शब्दबोध कैसे होगा, तार्किक लोग कहते हैं पदार्थ सप्त पद सत्यार्थ को लेंगे अन्य लाक्षणिक पदार्थ शक्ति लक्षण अन्य तरह संबंध से जो पदार्थ उपस्थित होगा उसके पदार्थ के साथ अन्य पदार्थ सक्त पदार्थ अन्य पद कारण होता है, एक लक्षण लाक्षिक पद है अन्य सक्त पद है तब तो शब्दबुद्ध हो जाएगा कि वह पद है शक्त पद है गोष पद है, गंगा पद का शक्ति अर्थ लो अथवा लक्षणार्थ लो अन्य कोई शक्त पद होने पर शब्दबुद्ध हो जाएगा, जिस वाक्य में एक शक्त पद कम से कम हो, जिस वाक्य में शक्त है ही नहीं तत्सतम सक्त नहीं मतलब उसी अर्थ में शक्त नहीं, गंगा पद तो शक्त है गंगा तीर अर्थ करेंगे तो गंगा पद तो तीर का शक्त है तीर में अर्थ में शक्त है ना नहीं है, गंगा पद तीर अर्थ में शक्त नहीं है, प्रवाह में तो शक्त है तीर में शक्त नहीं, तीर का लक्ष्य है तस्मिन अर्थ शक्त तो नहीं होने पर भी किसी अर्थ में तो शक्त है प्रवाह में, ये जो पहले आया था तो लाक्षणिक पद अन्वय अनुभव तो होगा चेत अन्य अनुभव जनन सामर्थ्य में शक्ति, अन्य अनुभव जनन सामर्थ्य ही शक्ति थी लाक्षणिक से अभी तद्वत्वा लाक्षणिक पद में भी अन्य अनुभव जनन सामर्थ्य मुख्य जघन्य विभाग होना चाहिए, मुख्य और जघन्य विभाग एक मुख्य एक गौण, ये विभाग नहीं होगा। यदि लाक्षणिक अन्य अनुभव हो जाएगा तो ये पूर्व पीछे कह रहा है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सब लाक्षणिक है। यदि अन्य अनुभव हो जाए शाब्दबोध हो जाए तो कहीं मुख्य कहीं गौण ये विभाग नहीं बनेगा। तो नहीं बने तो क्या होगा? तथा से लिंग अधिकरण विरोध, लिंग अधिकरण मीमांसा में आया तृतीय अध्याय द्वितीय पाद में प्रथम अधिकरण लिंग अधिकरण श्रुति लिंग वाक्य प्रगुण आया तारतीय। तो लिंग अधिकरण क्या हुआ? जहाँ लिंग है, लिंग है वही देव सदनम दामी, ये मंत्र है लवण छेदन का अंग। तो लवण छेदन अंग के बरी कुश, कुश शब्द से बरी शब्द से मुख्य लेना है गौण लेना, तो यहाँ मुख्य लेना है। तथा बरी देव सदनम दान इत्यादि मंत्रणा मुख्य जगन्य चरते लिंगादि विनियोग, बरी देव सदनम यामी ये मंत्र का विनियोग होता है मुख्य अर्थ में और जगन्य में गौण में लिंग से, लिंग प्रमाण से। ये श्रुति नहीं, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्यान समवाय पार दौर्बल्यम अर्थ विपकसा, श्रुति तो यहाँ नहीं है किंतु लिंग है बरी है, बरी देव सदनम दामी दाप लवने देवता के स्थान तुमको मैं छेदन कर रहा हूँ काट रहा हूँ। तो यहाँ जो बरी अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य है उसी के छेदन में ये मंत्र अंग होगा। इसमें विचार आया तो लिंग अधिकरण में बरी शब्द से तो कुशल लेना है, मुख्य जघन्य चर्थ लिंगादि विनियोग, ये लिंग प्रमाण से मुख्य कुश का छेदन हो अथवा गौण हो दोनों समय पर ये मंत्र का उपयोग करना चाहिए। वो तो मुख्य ऐसा केवल मुख्य में ही होगा। यदि संशय लिंगाधिकरण में मीमांसा में संशय करके पूर्व शिक्षा उभयरपि शाब्दत्वाद उभयत्रापि विनियोग प्राप्त, दोनों ही शाब्द होने से उभयत्र मुख्य में और गौण में विनियोग हो जाएगा। इस प्राप्त होने पर सिद्धांत ने कहा मुख्य एवं सिद्धांत मुख्य अर्थ में इसका सिद्धांत किया गया। यदि यहाँ गौण मुख्य नहीं सब समान हो जाएगा तो ये लिंग अधिकरण का विरोध हो जाएगा। ऐ मुख्य जगह विभाग नहीं होगा, लाक्षणिक पद भी यदि अन्य अनुभव जन के संजन समर्थ हो जाए तो कहीं मुख्य कहीं गौण से विभाग नहीं होगा, तो लिंगाधिकरण का विरोध होता है। क्योंकि लिंगाधिकरण में भरी देव सदन दामी इसमें विचार किया गया, भरी शब्द का अर्थ क्या मुख्य अर्थ लेना है या गौणार्थ लेना या दोनों लेना है, सिद्धांत क्या हुआ मुख्य अर्थ लिया। इसमें दिया मीमांसा का सूत्र अर्थाविधान संयोगान मंत्र सुशेष भाव सियात तस्माद उत्पत्ति संबंधो अर्थेन नित्य संयोगात इति, ये सूत्र का मीमांसा में सूत्र की संख्या अर्थ में जमीन सूत्र 3-2 के अर्थाविधान संयोगात अर्थविधान संबंध से मंत्रेषु शेष भाव, मंत्र है शेष कर्म का अंग, मंत्र हो जाएगा याग का अंग, शेष भाव का तो शेषत्व, शेषत्व कुत्र मंत्रेषु मंत्राण मंत्र में अंगत्व है क्योंकि अर्थाभिधान संयोग मंत्र प्रयोग समय तो अर्थ स्मारकत्व मंत्रत्व, तो अर्थ कथन के लिए संबंध समर्थ है मंत्र, अर्थ विधान है बरि देव सदनम दामी ये मंत्र है। तो अर्थ बरिच्छेदन अर्थ प्रकाशन सामर्थ्य में अर्थाभिधान संयोगन से शेष भाव से शेषभाव शेषत्व अंगत्व मंत्र अंग हो जाएगा। तस्मात उत्पत्ति संबंधो अर्थेन नित्य संयोगा, इसलिए उत्पत्ति संबंध का जो नित्य संबंध स्वाभाविक संबंध औत्पत्तिक अर्थेन संबंध औत्पत्ति स्वाभाविक संबंध अर्थ के साथ शब्द का, तस्माद उत्पत्ति संबंधो अर्थेन अर्थ के साथ शब्द का स्वाभाविक संबंध है नित्य संयोगा, क्योंकि दोनों का संबंध नित्य है शब्द अर्थ का संबंध, इसका अर्थ करते हैं। अर्थाविधान सामर्थ्य रूपा लिंगा श्रुति अभिनुक्त सुवर्ति देव सदन दाम इत्यादि मंत्रेषु शेष भाव विनियोग, अर्थाविधान सामर्थ्य रूप लिंग, लिंग क्या है सामर्थ्यम सर्वशब्दान लिंग अर्थाविधान सामर्थ्यम बरि देव सदन दामी इस मंत्र में बरि शब्द कुश अर्थ का अभिधान करता है। दामी दे दाप लवन छेदन तो ये मंत्र कुश छेदन का अंग है क्योंकि इसमें कुशार छेदन अर्थ कथन होता है। मंत्र में शेष भाव अंगत्व विनियोग होगा। तच्च सामर्थ्य मुख्य अभी जो लिंग से सामर्थ्य निश्चय हुआ मुख्य में लेना या गौण में लेना या दोनों में लेना तो हम विचार किया गया मुख्य अर्थ लेना मुख्य न जगन्नी जगन्नी गौण में नहीं लेना। शब्द सामर्थ्याद उपस्थित ही अर्थ मुक्त हमें वह अव्यवित बहुत ही मुख्य उचित मुख्य उचित मुख्य किसको कहेंगे एक होता है मुख्य एक होता है जघन्य। मुखम इव भवती मुख्यम मुख जैसे होगा पहले दिखता है मुख जो मुख्यार्थ संबंधात मुख्यार्थ के संबंध से शब्द सामर्थ्याद उपस्थित ही अर्थ शब्द के सामर्थ्य से जो अर्थ उपस्थित होगा मुखम इव अव्यवहित भवती जैसे मुख है ऐसे अर्थ भी अव्यवहित होता है इसलिए अर्थों को कहते मुख्य। शब्द सामर्थ्य से जो अर्थ उपस्थित होगा उसको कहेंगे मुख्य अर्थ वर्ग का अर्थ कुछ है किंतु मुख्यार्थ संबंधात उपस्थित पहले मुख्यार्थ के संबंधी वर्गी शब्द से मुख्यार्थ क्या कुछ तत्सबंधी तत्सजातीय हो जाएगा तो सजातीय लेंगे तो जघन्य हो जाएगा। मुख्यार्थ संबंधात उपस्थित जघन्य में व्यवहित भवती जघन्य होती मुख्यार्थ के संबंध से उपस्थित जो अर्थ होगा जघन के समान व्यवहित होता है इसे इसको जघन्य कहते हैं। जघन को पेंडू कहते हैं पेंडू ये पेंडा ये क्यों कहते हैं खाए पेंडू किसको कहते हैं हिंदू में दिया जघन पेंडू जंघा जंघा जंघा इसको जंघा थी इसको ये नहीं यहाँ पट्टी से लग रहा है यहाँ पर ये इंग्लिश में इसको ताई करते हैं वो उपस्थित होता है पहले व्यक्ति को देखते हैं मुख दिखता है विस्तार रंग इसे व्यवहित होता है। मुख्यार्थ संबंधात उपस्थित जघन भी वह जघन के समान पीछे उपस्थित होता है इसे उसको जघन्य कहते हैं गौण होता है पहले बड़ी शब्द से मुख्य अर्थ हो जाएगा तत्सबंध सजाते उपस्थित होगा पीछे इसे उसको जघन्य कहते हैं गौण को तथा से जघन्य अर्थ विनियोगम ब्रुवता भी जघन्य अर्थ में विनियोग यदि कहेंगे पहले जघन्य अर्थ की उपस्थिति के लिए मुख्य उपस्थिति आवश्यक है मुख्य की उपस्थिति होने के बाद तत्संबंधी जघन्य की उपस्थिति होती है तद उपस्थित है जघन्य की उपस्थिति के लिए मुख्य उपस्थिति वक्तव्य यदि मुख्य की उपस्थिति पहले मानेंगे तो मुख्य पहले पूर्व उपस्थित होता है जघन्य बाद उपस्थित होगा। प्रथम जो उपस्थित होता है इसी अर्थ के साथ शब्द का स्वाभाविक संबंध तथा च उत्पत्ति संबंध उत्पत्ति संबंध जो सूत्र में आया अर्थाभिधान संयोगात मंत्रेषु शेष भाव सियाद तस्माद उत्पत्ति संबंध अर्थे न अर्थ के साथ स्वाभाविक संबंध है शब्द का उत्पत्ति संबंध का अर्थ क्या क्या स्वभाव संबंध स्वाभाविक संबंध अर्थाभिधान संबंध है वह विनियोजक अर्थ कथन करने के लिए जो संबंध स्वाभाविक संबंध वही विनियोग होगा मुख्य अर्थ के साथ तस्य अर्थ नियत का ये जो अर्थाभिधान संबंध है अर्थनियत नियत है तावतव स्वाध्याय विधि चरितार्थत्वात् स्वाध्याय विधि जो कहा गया स्वाध्याय अध्येतव्य अध्ययन के लिए विधान किया गया अध्ययन मात्र से के लिए नहीं अर्थ ज्ञान के लिए तो मुख्य अर्थ शब्दार्थ तो ज्ञान होता है शब्द के साथ अर्थ का स्वाभाविक संबंध है शब्द अध्ययन करें तो अर्थ ज्ञान होगा तो अध्ययन विधि चरितार्थ होती है। मुख्य संबंध तो न लिंगम मुख्य जो संबंध होगा न लिंगम मुख्य संबंध मुख्यार्थ ज्ञान के द्वारा जो अमुख्य अर्थ बोध ये लिंग से नहीं होगा लिंग से तो लिंगतया विनियोग नहीं होगा मुख्य संबंध मुख्य अर्थ का जो संबंध मुख्य अर्थ हो गया बरी का हो गया कुछ उसका संबंध रहेगा सजातीय में वो लिंग नहीं होगा लिंग से तो प्रधान अर्थ लेगा मुख्य और मुख्य अर्थ के बाद मुख्य का जो संबंध गौण में वो लिंग के द्वारा नहीं होगा लिंग भी तय भी नहीं होगा नहीं होता है क्योंकि मुख्य संबंध अनेक हो सकते हैं मुख्य संबंधी अनेक है। देखो ये श्लोक पूर्व पृष्ठ में कुसा काशा यथा दुर्वा गोधूमास्य कुंदुरा उशीरा गृह मुंजा दस दर्भाष्य वल्लजा दर्भ दस प्रकार का आ गया। बरी कुश होता है, ये जो दर्भ कुश है दस प्रकार उनसे कुश काशा पे बहुत ही बहुत उनसे गौण अर्थ मुख्य संबंधी अनेक है। मुख्य अर्थ एक ही मुख्य संबंधी अनेक है। अनेक होने का न मुख्य अर्थ लिंग से ग्रहण नहीं होगा और गौण अर्थ का ग्रहण नहीं होगा। मुख्य संबंध तो न लिंग, मुख्य अर्थ तो लिंग से होगा, मुख्य संबंधी क्या लिंग प्रमाण से नहीं होगा, क्योंकि अनेक मुख्य संबंधित है ना अर्थानीय मार अनेक मुख्य संबंधी है। मुख्य संबंधी एक नहीं, एक मुख्य अर्थ अर्थ संबंधी अनेक, इसलिए लिंग प्रमाण से मुख्य अर्थ को लेना अनेक में से नहीं। और चरमत्वाच गौण अर्थ उपस्थिति के लिए पहले मुख्य अर्थ की उपस्थिति होती है, इसलिए चरम हो गया गौणार्थ। इसलिए लिंग प्रमाण से जब लेंगे विनियोग होता है मुख्य अर्थ में होता है। अतएव मुख्य संबंध संभवे लक्षणानुपदेय, मुख्य अर्थ संभव है तो लक्षण ग्रहण नहीं करते हैं। इति सर्वतंत्र सिद्धांत सब शास्त्र मानते हैं मुख्यार्थ संभव है तो लक्षण मुख्यार्थ उनपन्न लक्षण करते हैं। पदवृत्ति शक्ति ही शक्ति पदवृत्ति पद की वृत्ति पद की शक्ति और लक्षण पदार्थ वृत्ति पदार्थ वृत्ति लक्षण लक्षण पदार्थ वृत्ति पदार्थ का संबंध पद से पदार्थ शक्य शक्य संबंध लक्षण है तो पदार्थ वृत्ति है लक्षण पदवृत्ति शक्ति और पदवृत्ति से लक्षण ऐसे न्याय के लोग कहते शक्तिरिव लक्षणार्थी पदवृत्ति से कहा गया न्याय में सा बहु प्रकार ही अन्य सा लक्षण अनेक प्रकार ही अनेक प्रकार लक्षण क्या है गौण मुख्य होता है जहत अजहत जहत अजहत तीन प्रकार कहते हैं। लाक्षणिक पदेन अन्य प्रत्येक उपस्थित कृताया यद अवशिष्टम शक्तम तदेव अन्य अनुभावकम लाक्षणिक पद से अन्य प्रत्येक अर्थ की उपस्थिति हो जाएगी। अर्थ उपस्थित होने के बाद अन्य एक शक्त पद चाहिए। एक गंगायाम घोष में शक्त पद कौन है गंगायाम घोष इस वाक्य में शक्त पद गंगायाम घोष घोष पदे शक्त गंगा पदे लक्षक गंगा पद की रक्षा करते हैं घोष पद की रक्षा नहीं है। तो शक्त पद जो बाकी बचा तदेव अन्य अनुभाव को शक्त पद हो गया घोष वो अन्य शब्द पद जनक होगा। गंगा पद से लाक्षणिक अर्थ उपस्थित हो जाएगा तीर तीर के साथ घोष का अन्य होगा शक्त पद है। अर्थवाद पदा नाम सर्व अर्थवाद में जितने पद है उसे शक्त पद नहीं है पूरे अर्थवाद वाक्य की लक्षण होती है तो शक्त पद उसमें नहीं है समुदाय वाक्य की लक्षण होती ये शक्त पद नहीं है। शक्त पद के बिना शब्द पद कैसे होगा सर्वेशा लाक्षणिक तद एक वाक्यतापन्न विधि पदमेव अनुभावकम विधि पद ही अनुवादक होगा। अर्थवाद वाक्यों का शब्दबद्ध अर्थवाद वाक्यों की लक्षणा होती है अर्थवाद वाक्य में शक्त पद कोई है ही नहीं तो शक्त पद यदि शब्दबद्ध के लिए कारण मानेंगे अर्थवाद वाक्यों की जो लक्षणा होती प्राशत्य अथवा निंदा में वहाँ शक्त पद नहीं हो तो प्राशत्य विषय का शब्दबद्ध नहीं होना चाहिए किंतु होता है तो कैसे होता है तद एक वाक्यतापन्न विधि पद में अनुभावकम अर्थवाद के साथ विधि वाक्य की एक वाक्यता होती है एक वाक्यता उनसे विधि में जो पद है वो शब्दबोध का जनक होगा अर्थवाद की लक्षण करेंगे अब विधि पद ही अनुभावक होता है। आमना से क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम तस्माद अनित्यम इसके ऊपर ये पूर्व पक्षी सूत्र मीमांसा में सिद्धांत क्या कहता है विधिना तो एक वाक्यवाद सूत्र्थेन विधि नाम की विधि के साथ एक वाक्यता है आगे मूल में विधिना तो एक वाक्यवाद सूत्र्थेन विधि नाम की ये दिया इसलिए क्या हुआ विधि के साथ अर्थवाद वाक्य की एक वाक्यता होती है तो अर्थवाद वाक्य में सर्वपद लाक्षण के होने पर भी एक वाक्यता अपन विधि में सक्त पद रहेगा है? एक अर्थवाद वाक्य से एक वाक्यता अपन हो गया विधि पद, विधि पद में सक्त है ना? नहीं, नहीं? विधि वाक्य में सक्त पद नहीं, विधि वाक्य हो गया वायव्यम श्वेतमाल वेद, उसमें अर्थवाद वाक्य हो गया बाहिर्वेक्षेपिता, बाहिर्वेक्षेपिता सारे पद की रचना होती है, तो उसके साथ एक वाक्य करना वायव्यम श्वेतमाल वेद भूति काम शक्त पद है या नहीं? शक्त पद रहने से ऐसा तो होता है। तद एक वाक्यता पद यद्यपि अर्थवाद में सब पद लक्षण कहे तो शब्दबोध नहीं होना चाहिए, तो उसमें अर्थवाद के साथ एक वाक्यत्व को प्राप्त करने वाले विधि वाक्य उसे विधि पद शब्दबोध का जनक होता है। विधिना तो एक वाक्यत्व स्तुत्यर्थ में विधिना स्वीति न्याय तथा जो सत्यादि पदानाम सर्वेशापि लक्षण कहते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि सर्वपद यदि लक्षण होगा प्रथम अन्य अनुभव अन्य अनुभव उपपत्ति कि वहाँ शक्तपद की चाहिए, शक्तपद यहाँ नहीं है तो कैसे शब्द शब्द बोध होगा? इति चेत सिद्धांत उत्तर देता है नहीं शब्द सब सत्य से अन्य अनुभव, अन्य अनुभव अभिगमन, अन्य अनुभव क्या है? सत्य से सत्य नहीं शक्य सत्य होगा सत्य शक्ति से यह पद का सत्य अर्थ है सत्य से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इनमें सत्य अर्थ कौन है? ईश्वर सत्य ज्ञान अनंत का जो सत्य अर्थ है वह अन्य का अनुभव तस्व अन्य अनुभव अभिभवन उसका अन्य अनुभव होता है शब्दबोध होता है सत्य का। सत्य का जो शब्दबोध होगा तो माया विचले चेतन का ज्ञान होगा शुद्ध का नहीं होगा। लक्षण तो एक देश त्याग मात्रा है, लक्षण किस लिए करते हैं? उसमें एक देश का त्याग, माया विशिष्ट चेतन में एक देश विशेषण को छोड़ देंगे तो क्या रहेगा? शुद्ध रहेगा। विशेषण का त्याग करने के लिए लक्षण न तो अशक्य अर्थ उपस्थित है, अशक्य अर्थ की उपस्थिति के लिए लक्षण नहीं है, अभी तो जो विशेषण है उसका त्याग करने के लिए लक्षण है। गौर नित्य इत्यादि वत गौर नित्य है, नित्य अनित्य है बोले नित्य कैसे होता है? पद की शक्ति गोत्व जाति आकृति विशिष्ट पदार्थ शक्य जाति गोत्व है शक्ति जाति में भी मानते जाति विशिष्ट व्यक्ति ही मानेंगे तो गो शब्द का तो गोत्व गोत्व नित्य है न्यायमति के अनुसार और गौर नित्य जो कहते गो का अर्थ गोत्वम नित्यम गौर अनित्य कहें तो गोपद का अर्थ गोत्व लेंगे तो अनित्य नहीं होगा गोत्व विशिष्ट गौ लेना पड़ेगा व्यक्ति जाति लेंगे नित्य कहने के लिए अनित्य कहने के लिए व्यक्ति यद्यपि गोत्व विशिष्ट गौ में शक्ति है गोपति की शक्ति है उसी गोपद से कहीं जाति लेना कहीं व्यक्ति लेना जाति कहाँ लेंगे गौर नित्य और व्यक्ति लेंगे गौर अनित्य लक्षण तो एक देश त्याग मात्रा है एक देश विशेषण का त्याग करने के लिए लक्षण है शक्य अर्थ तो माया विशिष्ट चेतन ईश्वर का ज्ञान हो जाएगा सत्यम ज्ञान अनंत ब्रह्म उसका एक देश होता है विशेषण माया उसको त्याग करने के लिए लक्षण है शुद्ध लेने के लिए न तो अशक्य अर्थ उपस्थित है जो शक्य नहीं अशक्य अर्थ उपस्थिति के लिए लक्षण नहीं है गौर नित्य इत्यादि गौर नित्य यहाँ क्या हुआ नित्यत्व गौवे विशेषांश को त्याग करके नित्य काम में होगा अतएव वाचका नाम एवं स्वार्थे लक्षण यम इति उत्तम प्राग वाचक जो शब्द है उनके अर्थ में लक्षण ये पहले कहा वाचक पद है एक अंश त्याग करने के लक्षण करनी है वाचक पद होता है जाति विशिष्ट व्यक्ति का वाचक उसमें केवल व्यक्ति लेना है केवल जाति लेना तो लक्षण करके इसलिए वेदांत परिभाष में एक आया वहाँ या तो जैसे घटो नित्य है इत्यादि शब्दबोध में लक्षण के बिना शब्दबोध होता है तत्वसी यहाँ भी लक्षण के बिना शब्दभूत हो जाएगा। घटो नित्य तो घट के साथ घटत्व विशिष्ट घट में शक्ति मानने पर भी घटो अनित्य कहें तो घट अर्थ को लेना, जाति को नहीं लेना, अनित्य कहें तो घटत्व लेना। वहाँ एक देश का त्याग होता है, एक देश त्याग करने के लिए जैसे लक्षण नहीं होती है, घटो नित्य घटो अनित्य ऐसा कहेंगे, घटो अनित्य है, अनित्य कहें तो घटत्व तो जी कहें घटत्व तो नित्य अनित्य कैसे होगा। तो घटत्व से छोड़कर केवल व्यक्ति लेना, जाति विशिष्ट व्यक्ति में शक्ति मानेंगे तो जाति व्यक्ति मिला हुआ होगा, केवल अर्थ कैसे लेंगे। तो वहाँ लक्षण के बिना ये घटो अस्थि घटो अनय घटो अस्थि कहेंगे भूतले घटो अस्थि घटे रूपम क्या कहें घटे रूपम। और शक्ति यदि मानेंगे जाति में तो क्या अर्थ होगा, घटे रूपों का क्या अर्थ होगा, घटत्व रूपत्व घट का तो घटत्व रूप का रूपत्व करें तो क्या होगा, घटत्व रूपत्व घटत्व में रूपत्व रहता है क्या, रूपत्व तो रूप में रहेगा घटत्व नहीं रहेगा। तो वहाँ जिस प्रकार लक्षणा के बिना घटे रूपम का अर्थ हो जाएगा, घट का तो घट लेना घटत्व नहीं लेना, रूप का तो रूप लेना रूपत्व नहीं लेना। इसी प्रकार तत्वमसी इत्यादि में भी जो विशिष्टवाचक पद उसके लक्षण के बिना विशेष अर्थ ग्रहण हो जाएगा, ऐसे न्याय ने कहा। किंतु यहाँ क्या कहते हैं, वाचक शब्द भी सार्थ में लक्षण है, वाचक शब्द है जाति विशिष्ट व्यक्ति का वाचक शब्द गो, किंतु सार्थ में लक्षण गौर नित्य कहेंगे तो गो व्यक्ति को लेने के लिए गोत्व को लेने के लिए लक्षण, गौर अनित्य कहें तो गो व्यक्ति को लेना तो लक्षण, ये पहले कहा था। नानु जह लक्षण अभ्युभगम कथम अन्वय अनुभव, जह लक्षण मानी क्या है, सार्थ का त्याग हो जाता है, जहाँ सार्थ रहेगा एक देश का त्याग करेंगे वहाँ तो लक्षण होगी, जहाँ जह लक्षण करेंगे ऐसा क्या अर्थ रहता है, नहीं रहता है। कथम अन्वय अनुभव होगा, शक्य एक देश से अभी तत्व भाव, जह लक्षण में शक्य शक्य अर्थ का एक देश रहता है ना, नहीं नहीं रहता है। तथा से उत्तम संक्षेप साधी की, संक्षेप साधी के कहा गया साभासा ज्ञानवाची यदि भवति पुनर्ब्रह्म शब्द तथा हम शब्दोहंकारवाची भवति तु जहति लक्षण तत्र पक्षे नवरेशा रौति लोहम दहति विषतरो रज्जुरग्रे तवासा वित्यत्रे ते वित्यत्रे वात्म वस्तुन्यति वस्तुन्यपि भवतु जह लक्षण को विरोध। ये संक्षेप सारिक में कहा साभास अज्ञानवाची यदि भवति पुनर्ब्रह्म शब्द, ब्रह्म शब्द यदि साभास अज्ञानवाची भवति, ब्रह्म शब्द से अज्ञान चिदाभास विश्व ज्ञान का वाचक ब्रह्म शब्द मानेंगे, चिदाभास विश्व ज्ञान मानेंगे तथा अहम शब्द तथा अहम शब्द अहंकारवाची, अहम शब्द यदि अहंकारवाचक होगा तो तू भवति तू जहति लक्षण तत्र होगा, तो अहम ब्रह्म कैसे होगा, अहम शब्द का अर्थ हो जाए अहंकार और ब्रह्म शब्द का अर्थ हो जाएगा चिदाभास विशिष्ट अज्ञान, तो जो अहंकार के साथ चिदाभास विशिष्ट अज्ञान अहम ब्रह्म का अर्थ होगा, तो वहाँ क्या करेंगे जहति लक्षण, जहति लक्षण से क्या होगा सत्यार्थ का पूरा त्याग करके शुद्ध ब्रह्म लेना है, ये संकेत वाली ने कहा। अस्मिन् पक्षे अन्नित अभिधान वाद अनभ्यभगमान आदेश, इसमें क्या दिया पूर्व पीछे ने कहा अभित अन्वयवाद में सर्वपद लाक्षणिक होने पर शब्दवत तो हो जाएगा, किंतु प्राभाकर मत अन्नित अभिधानवाद में ये सर्वपद लाक्षणिक होगा तो शब्दवत नहीं होगा। तो यहाँ सिद्धांत ने उत्तर दे दिया जिस पक्ष में ये कहा साभास अज्ञानवाची जी कहा दिया ब्रह्म शब्द, वहाँ अन्वित अभिधान पक्ष नहीं मानते, अभित अन्वय पक्ष मानते, कोई दोष नहीं, अभित अन्वय मानेंगे तो सर्वपद लक्षण के शब्दगत हो जाएगा। तो कहीं अभित अन्वय और अन्वित अभिधान दोनों भी मानते हैं, दोनों किस लिए पक्ष के आचरण हेतु जह तजत लक्षण पक्ष, जहाँ जह तजत लक्षण होती है तत्वमसि स्वयं देवदत्त में जह भागतया लक्षण, भागतया लक्षण पक्ष में दोनों पक्ष, दोनों क्या है अनित अभिधान और अभिधान दोनों पक्ष। तथा दर्शित तत्रेव तत्रेव पूर्वमीमांसा में कहा गया है। अभी तद्घटना यदा तदानी स्मृति सम बुद्धियुगम पदे विदत्त पर दृश्य पुनर्निता विधाने पदयुगला स्मृति युग्म में पूर्वम। अभी तो घटना यदा, अभी तो घटना का तो अभितान्वय आश्रय, अभितान्वय किसके मत में भाट मत में, जब तदानी स्मृति सम बुद्धियुगम पदे विदत्त, पदे दो पद स्मृति के समान अर्थ बुद्धि का आरंभ करते हैं। पद से अर्थ बुद्धि होती है, क्या लाया था पद से जो पदार्थ की उपस्थिति होती है वो प्रत्यक्ष में नहीं और स्मरण भी नहीं, स्मरण के समान स्मरण नहीं क्योंकि क्यों स्मरण नहीं तत्ता उल्लेखन है। हाँ स्मार्य स्मरण भाव, स्मार्य स्मरण भाव संबंध के अपेक्षा अन्य संबंध नहीं, अन्य संबंध नहीं उनसे क्योंकि अन्य संबंधी का अपेक्षा नहीं करेंगे तो पद से अर्थ का स्मरण कैसे होगा ये कहा था। और प्रत्यक्ष नहीं होता है अज्ञात ज्ञापक नहीं होने से प्रत्यक्ष में नहीं, तो स्मृति के समान दो बुद्धि होती है परदृश्य में तो परमात्मा पुनर्निता विधान, अन्यता विधान पुनः क्या होगा पदयुगला स्मृति युगम में भी पूर्वम, दोनों पद से स्मरण होगा। अन्यता विधान में पद से अर्थ का स्मरण होगा, अभी तो न्यायपद में पद से अर्थ का स्मरण नहीं, स्मरण के समान दो बुद्धि होती है। तत्व प्रदीपिका कृदादेश चित सुखी गए तत्व प्रदीपिका है। अभी तो अन्य पक्ष में वो उरणी चक्रु, अभी तो अन्य पक्ष माँ भाट मत व्यवहार घटन है इसको ही मानते हैं। सर्वथा भी सिद्धांत अनुकूलत्वादि से न किंचित अनबद्य, क्योंकि सिद्धांत का अनुकूल है अभी तो अन्य पक्ष, और अन्य अभिधान मानेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं, किंतु जहाँ जहत अजत लक्षण आए वहाँ दोनों मानते हैं, जहत लक्षण जहाँ मानते वहाँ केवल अभित अन्य अन्य दर्जा नहीं है। तार्किक मत से उभय पक्ष बहिर्भावादिकम च वेदांत कल्पलतायाम उत्पादितम इति उपरम्यते। तार्किक जो मत है शब्द बोध होने के लिए अन्य अभिधान अभित अन्य दोनों पक्ष के बाहर बहिर्भाव ये वेदांत कल्पलता में कहा गया इति उपरम्यते। तथा तार्किक मत में अन्वित अभिधान अभितान में इस मत लेकर के भाट मत कुमारी भट्ट और प्रभाकर मत को छोड़कर अलग होने की प्रक्रिया है। इत अद्वैत सिद्ध सत्यादिवाक्य अखंडार्थ उपभूति, ये महावाक्य तो तत्वमसी आदि है, महावाक्यार्थ बोध के लिए अवान्तर वाक्यार्थ बोध ब्रह्म शब्द को बोध करने के लिए सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म ये अवान्तर वाक्य है। अवान्तर वाक्य का अर्थ अखंडार्थ है, अखंडार्थ तो सिद्ध होता है फिर तत्वमसी आदि में अखंडार्थ बोध होगा। ओम शम्नो